برگ سبز، برنامه شماره 66. چشم بوشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی‌الدار غیره زیار. عاشقان آن کس که بیند روی او، ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او، شوری بگردد عقل او، آشفته گردد خوی او. عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او، شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. آن عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. شد ز غمت خانه سودا دلم در طلبت رفت به هر جا دلم. Thank you. زد گوهر گویای عشق، موج زد موج چو دریا دلم. دل تو در دل من نکته ها، وحشی رست از دل تو تا دلم. گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم، وای دلم، وای دلم. در دل من نکته هاست، وحشی رست از دل تو تا دلم. آمد نفس صبح یا تو به دم صبح یا تو به دم تو سلامی نسپاری، یا صبح دمت رفت سلامت نرسانی. من نام نوشتم، من نام نوشتم به کبوتر به سپردم. که بختم سوی با مرد نرسانی، چه سود که بختم سوی با مرد نرسانی. مولا بر باد سپردم دل و جان تا به تا. این هر دو ندانم، این هر دو ندانم که کدام است نرسانی. ندانم که کدام نرسانم بر باد سپردم دل و جان تا به تا. این هر دو ندانم، این هر دو که کدام است نرسانی. این هر دو ندانم که کدام است نرسان. ساقی به بی‌نیازی یزدان، ساقی به بی‌نیازی یزدان که می بیار تا بشنوی ز بانگ مغنی هو الغنی. خست جفا نکنی و بکنی با دل من با دل من با دل من با دل من دل من دل من دل من غلط کنی با دل من شاد شود دشمن من شود یا دل تو یا دل من وا دل من وا دل من وا دل من دل من دل من دل من دل من سر و بی پا دل من واله و شیدا دل من بی سر و بی پا دل من وقت سحر ها دل من رفت به هر جا دل من و دل من و دل من بی خود و مجنون دل من خانه پر خون دل من سا کنوید دل من فوق سرعی و دل من دل من دل من دل من دل من دل من بی خود و مجنون دل من، شیشه پرخون دل من، طایر گردون دل من، فوق ثریا دل من. وقت سحر ها دل من و دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من سا شنوید زار دل من فوق سرنیا دل من دل من دل من دل من دل من دل من دل من دل زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن که شنیدید برنامه شماره 66 برگ سبز بود که با اشعاری عرفانی از عطار، خاقانی، مولانا، حافظ و عراقی با همکاری آقایان عبادی و بدیعی تنظیم یافته. آهنگ شور و دشتی، گوینده روشنک.